za 99 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zawieszeni w prawach członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. W katastrofie samolotu treningowego w Gdyni zginął pilot. Rosja może przygotowywać prowokacje na Ukrainie i wobec Polski. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef Platformy, premier Donald Tusk. Obaj nie głosowali w Sejmie nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Ci politycy zostaną też pozbawieni swoich funkcji. Roman Giertych nie będzie już wiceprzewodniczącym klubu Koalicji Obywatelskiej, a Waldemar Sługocki traci funkcję wiceministra rozwoju i technologii. Kara jest dotkliwa, bo jak argumentował lider Platformy, to nie było zwykłe głosowanie. W tej sprawie nie głosował też poseł Krzysztof Grabczuk. Ten jednak został przez premiera usprawiedliwiony, bo jak napisał, przebywał w szpitalu. Z kolei poseł Sługocki oświadczył w mediach społecznościowych, że jego nieobecność w Sejmie spowodowana jest podróżą służbową do USA, zaplanowaną kilka miesięcy temu. Jeszcze przed zawieszeniem Roman Giertych tłumaczył, że nie wziął udziału w głosowaniu ze względu na szacunek do poglądów zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej. Łącznie za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciwnych. Dwóch wstrzymało się od głosu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. W katastrofie wojskowego samolotu Bielik na lotnisku Gdynia-Kosakowo zginął major Robert Jeł. To bardzo trudny dzień dla wszystkich lotników. Jestem zdruzgotany tą wiadomością, mówi inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Pilota znałem osobiście od 10 lat. Robert był nie tylko świetnym pilotem, ale był wspaniałym człowiekiem. Był bardzo opanowany, bardzo spokojny, latał precyzyjnie. Bardzo dużo wymagał od swoich uczniów, ale jeszcze więcej wymagał od siebie. Jego wychowankowie dzisiaj bronią polskiego nieba, latają na F-16. Niektórzy z nich za chwilę wyjadą na szkolenie na F-35. Robert osierocił córkę, zostawił żonę, zostawił rodziców. Nie ma teraz ważniejszego zadania dla nas, jak objęcie opieką rodziny i najbliższych Roberta. Przyczyny wypadku zbada Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rosja może przygotowywać prowokacje na Ukrainie, ostrzegają niezależni eksperci wojskowi. W ich ocenie Moskwa planuje też zwiększenie presji na polsko-białoruskiej granicy. Jednocześnie eksperci przypominają, że tego typu doniesienia mogą być elementem rosyjskiej operacji dezinformacyjnej. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zarzuciła ukraińskim władzom, że planują zniszczenie zapór kijowskiej elektrowni wodnej, aby zrzucić winę na Moskwę. Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, okupant przygotowuje się do uderzenia w te obiekty i takimi oświadczeniami próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność, stwierdził ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko. Jednocześnie pojawiają się w przestrzeni publicznej informacje o ściąganiu przez Moskwę kolejnych grup nielegalnych emigrantów, z których część może zostać wysłana na polsko-białoruską granicę. W ocenie białoruskiego opozycjonista Alesia Michalewicza również w tym przypadku Rosja będzie chciała zdjąć z siebie odpowiedzialność. I niestety od lat Łukaszenka i Białoruś są wykorzystywane przez Rosjan dla robienia najgorszej, najbrudniejszej pracy. W ocenie części niezależnych ekspertów Moskwie zależy na odciągnięciu uwagi zachodnich państw od Ukrainy, aby doprowadzić do sytuacji, w której Unia Europejska i NATO ograniczą pomoc dla Kijowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Serb Novak Djokovic zagra w finale Wimbledonu z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Wicelider światowego rankingu pokonał w półfinale Włocha Lorenzo Musettiego, a Alcaraz wyeliminował Rosjanina Daniła Miedwiediewa. W turnieju pani Włoszka Jasmine Paolini albo Czeszka Barbora Krejcikowa, jedna z tych tenisistek, wygra dziś po raz pierwszy wielkosztemowy Wimbledon. Początek finału na kortach trawiastych w Londynie o 15:00. W pierwszym meczu rozgrywanego w memoriału Huberta Jerzego Wagnera polscy siatkarze pokonali Egipt bez straty seta. Dziś zagrają z Niemcami. Krakowski turniej potrwa do niedzieli i dla wszystkich zespołów jest jednym z ostatnich sprawdzianów formy przed igrzyskami w Paryżu. Polscy żużlowcy wystąpią w finale Speedway of Nations w Manchesterze. Zawody są uznawane za drużynowe mistrzostwa świata. Mimo dominacji w ostatnich latach biało-czerwoni jeszcze nigdy ich nie wygrali. Trzykrotnie zajmowali drugie, a raz trzecie miejsce. We wtorek Polacy Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Maciej Janowski zajęli drugie miejsce w półfinale, przegrywając jedynie ze Szwedami. Po tych zawodach trener biało-czerwonych Rafał Dobrucki zdecydował się na jedną zmianę. Janowskiego zastąpi w składzie Patryk Dudek. Ja mogę się tylko cieszyć, że trener Rafał mnie zauważył. Patrząc na to, że byłem brany pod uwagę na ten wyjazd od początku jakby tego tygodnia, no to gdzieś tam z tyłu głowy cały czas, można powiedzieć, byłem gotowy i świadomy na to, co mam tutaj robić przez ten cały tydzień. Początek zawodów o 20:00. Dziś pochmurno, przelotne deszcz i burze, zwłaszcza na wschodzie i południu, miejscami grad, od 22 stopni na zachodzie, 27 w centrum, do 35 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w śniadaniu w Trójce. 13 lipca za nami szczyt NATO i za nami burzliwy piątek w polskim parlamencie. 4 głosów zabrakło do przyjęcia ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji, tak zwanej ustawy ratunkowej. Ale nie tylko to się działo. Premier Donald Tusk wytoczył bardzo ciężkie oskarżenia pod adresem byłego już ambasadora Polski przy NATO Tomasza Szatkowskiego. Zostały też uchylone immunitety politykom Prawa i Sprawiedliwości, Marcinowi Romanowskiemu i byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w śniadaniu w Trójce. Przypomnę tylko, że można nas nie tylko słuchać w radiu, ale też oglądać na YouTubie i zadawać pytania, na które Państwa i moi goście odpowiedzą w internetowej dogrywce. Z nami w studiu dzisiaj są, a właściwie jeszcze nie ma, pewnego spóźnialskiego, Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej, ale za to stawili się punktualnie Anna Maria Żukowska, Lewica. Dzień dobry Państwu. Waldemar Pawlak, PSL, Trzecia Droga. Witam Państwa. Konfederacja w osobie pana posła Przemysława Wiplera. Witam serdecznie. Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. I Paweł Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom i widzom. I słuchaczkom również. I słuchaczkom, osobom słuchającym. Głosowanie w sprawie przepisów ustawy dekryminalizującej pomoc w aborcji. Za ustawą zagłosowało 215 osób, przeciw 218. 2 osoby się wstrzymały. 7 posłów koalicji rządzącej nie wzięło udziału w głosowaniu. Zabrakło 4 głosów. Pani posłanka Anna Maria Żukowska, jak pani to ocenia? Lewica jest jedynym klubem, który stawił się w 100%, jeżeli chodzi o frekwencję, oraz w 100% zagłosował za tą ustawą. Zabrakło niewiele, dlatego Lewica ponownie składa tę ustawę, już w wersji takiej, która została wydyskutowana, zaopiniowana, jeżeli chodzi o ekspertyzę, o biuro legislacyjne, wysłuchanie publiczne. W związku z tym myślę, że ten proces może być legislacyjny już krótszy i pan marszałek Hołownia nada numer druku. Będziemy próbować do skutku. No z Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowały, w ogóle nie wzięły udziału w głosowaniu 3 osoby. Donald Tusk napisał, to nie było zwykłe głosowanie. Jeden z posłów był w szpitalu, usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji, czyli Giertych wiceprzewodniczącego klubu, Sługocki wiceministra. I chcę Państwa zapytać, bo Roman Giertych mówił przed wyborami, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, to on się podda dyscyplinie klubowej. Czy Giertych oszukał wyborców Koalicji Obywatelskiej? Paweł Jabłoński. Mnie pani pyta o to, czy Giertych oszukał wyborców Platformy, no to powiem szczerze... Nie ma jeszcze przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, może właśnie Michał dlatego Szczerba się nie stawił, spóźnił. Pewnie właśnie dlatego, że to są niewygodne pytania. Ja powiem tak, ja nie do końca wiem, czym się tutaj kto kieruje w Platformie, natomiast czytam sobie wpis Romana Giertycha z wczoraj, zacytuję go dosłownie, ten fragment jest bardzo długi, ale ten najważniejszy akapit zaczyna się tak. Projekt autorstwa pani poseł Anny Marii Żukowskiej, obecnej tu z nami, przeczytałem dopiero w poniedziałek. Jeszcze nigdy nie było tak niechlujnego, nierozsądnego, a wręcz w niektórych punktach groźnego dla kobiet projektu ustawy. I tak dalej, i tak dalej. Krytykuję to szkoda, że pan poseł się tak późno zabiera do swojej pracy, jeżeli chodzi o analizę projektu. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę nie mam powodów, żeby bronić Romana Giertycha. Ja mam z Romanem Giertychem kilka spraw sądowych, toczą się te sprawy. Zresztą on, jak są te sprawy, to też PiS czasami nie odbiera, też taką postawę nie do końca odważną tam prezentuje. Wczoraj zachował się tak, jak się zachował, to jest do decyzji Platformy, co z tym zrobić. No, ja mam wrażenie, że potwierdziło się wczoraj, że ta koalicja rządząca tak naprawdę od samego początku była spojona przede wszystkim nienawiścią do PiSu, chęcią zemsty za jakieś wyimaginowane winy, rozliczeniami itd., itd. Ale w sprawach programowych, w sprawach konkretów, to nie jesteście w stanie państwo po prostu nic osiągnąć, bo się po prostu bardzo między sobą różnicie. I my to mówiliśmy od samego początku. Takich głosowań będzie więcej. Będą sprawy związków LGBT, będą niedziele handlowe, będą kwestie składki zdrowotnej. W wielu sprawach PiS z Lewicą razem będzie głosować przecież w tych kwestiach społecznych na przykład. I nie jest to tajemnicą żadną. Więc ja myślę, że powinniśmy się przygotować na to, że takich sporów w koalicji czeka nas jeszcze bardzo dużo, a co z tym Donald Tusk zrobi, to już jest jego sprawa. Na marginesie to, jak potraktowano pana Sługockiego, to jest też pokaz tych standardów. On został o 6 rano obudzony telefonem od dziennikarza, jak szedł do łazienki. Wczoraj to mówił. Dowiedział się od dziennikarza, że został właśnie odwołany z funkcji wiceministra, gdzie pojechał na służbową wizytę w Stanach Zjednoczonych. No ale jak się ma 134 ministrów w rządzie, to może Donald Tusk rzeczywiście nie wie, gdzie kto aktualnie przebywa. Pan premier Pawlak zgłasza się do głosu i do pana mam pytanie, bo zdaje się, że przeciw wielu posłów PSL-u, 24 posłów PSL-u Trzeciej Drogi zagłosowało przeciwko tej ustawie, między innymi wicepremier Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Koalicja zdaje się szła do wyborów, pan premier robi zdziwioną minę, z takim hasłem, że trzeba skończyć piekło kobiet. Czy pan jest za tym, żeby piekło kobiet w Polsce trwało? Czy pańska partia jest za tym? Rozmawiamy o trochę różnych sprawach. Jeżeli można, do piekła wrócimy trochę później, ale jeżeli mówimy o sprawach światopoglądowych, to w PSL-u nigdy nie było dyscypliny partyjnej i traktujemy te sprawy w ten sposób, że każdy poseł podejmuje decyzje we własnym sumieniu. Koalicja rządowa, koalicję rządową tworzą partie, które różnią się. Profesor Flis jeszcze przed wyborami bardzo podkreślał, że elektorat partii takich jak Lewica, Platforma, PSL, Polska 2050 jest bardzo różnorodny. Od środowisk lewicowych po konserwatywne i w tych sprawach nie widzę tutaj żadnego zdziwienia ani żadnej rozbieżności czy jakiejś niejasności w relacjach z tymi, którzy nam powierzyli mandaty. I w tych obszarach oczywiście nie widać będzie jakiejś takiej próby na siłę budowania jednolitego frontu, a w wielu sprawach możemy te problemy rozwiązać, bo na przykład jeżeli chodzi o niedziele handlowe, to wystarczy przekazać tą decyzję do samorządów lokalnych. Przecież możemy ustalić, że w niedzielę tylko praca jest wynagradzana podwójnie, a decyzja, czy są otwarte sklepy, czy nie, może być robione przez sejmiki wojewódzkie albo nawet przez gminy. I to może być też droga na rozwiązanie wielu takich problemów, które się przed koalicją pojawiają, ale na pewno jeżeli mówimy o sprawach związanych ze sprawami takimi jak aborcja, to tym, co można byłoby zrobić i to skutecznie, to jest powrót do kompromisu aborcyjnego z początku lat 90. i potem praca nad tym, aby te przepisy zmieniać. W tym zakresie wydaje się, że można by znaleźć porozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które było głosowane, to tutaj były jasne różnice od początku. A jeśli chodzi o piekło kobiet? No w sprawach piekła i wiary to myślę, że wymagałoby to troszeczkę dłuższej dyskusji i w moim przekonaniu takie bardzo pojemne, ogólne sformułowania są o tyle propagandowym, tylko chwytem. Natomiast rozmawiajmy o konkretach. Co pani redaktor ma Doceniam ironię, natomiast wie pan, były przypadki kobiet, między innymi pani Izabeli z Pszczyny, które umierały w szpitalach, dlatego że bano się przeprowadzić aborcję, kiedy były wskazania wyraźne do terminacji ciąży. I politycy koalicji 15 października, idąc do wyborów, głównie Platforma Obywatelska, ale też takie głosy słyszałam z Trzeciej Drogi właśnie o tym, że skończycie z tym piekłem kobiet. I teraz się okazuje, że posłowie PSL-u głosują razem z PiS-em, razem z Konfederacją. O ile wiem, to właśnie w tych sprawach zmieniło się nastawienie. Jest jasne wskazanie i jasne deklaracje, że tego, w takich sytuacjach lekarze nie będą represjonowani tak z góry i z definicji. I lekarze mogą w tym zakresie podejmować w sposób odpowiedzialny decyzje. Nie ma tutaj, nie widzę tutaj żadnej sprzeczności. Był trochę inny klimat w poprzednim rządzie. Zresztą zauważmy jedną ciekawą rzecz, że w tamtym czasie decyzje o zmianie tych ustaw związanych z aborcją nie podjął parlament, tylko zasłaniano się Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli Jarosław Kaczyński nie chciał tego brać na siebie. No tak, ale posłowie jest już zdezerterowali, tak, jest a już doprowadzono z nami do tego, że właśnie sytuacja się zdecydowanie pogorszyła przez takie decyzje i w tej chwili trzeba poszukać rozsądnie kompromisu na następne 30 lat. Jest już z nami europoseł Michał Szczerba z Późnialski. Dlaczego upadła ustawa ratunkowa w polskim Sejmie? Dlatego, że wśród posłów i posłanek PSL-u nie było takich osób jak, czy były w mniejszości, jak Urszula Pasławska, Magdalena Sroka, Agnieszka Kłopotek, czy Jolanta Ziemba-Gzik. Szkoda, bardzo żałuję, panie premierze, że pozostała część klubu zagłosowała inaczej. Uważam, że to była bardzo zła decyzja i też były wyciągnięte konsekwencje wobec dwóch posłów koalicji, którzy nie byli obecni na tym głosowaniu. Ale czy Roman Giertych oszukał swoich wyborców? Bo on był na sali, wyciągnął kartę podczas głosowania. Przed wyborami do parlamentu polskiego mówił, że podporządkuje się dyscyplinie partyjnej. Ja pamiętam wtedy, kiedy była dyskusja na temat obecności list Romana Giertycha na listach Koalicji Obywatelskiej, że on zapewniał, że podda się dyscyplinie klubowej, jeżeli będzie w sprawach ustawy czy to aborcyjnej, czy tej innej. Ale ja pana pytam, czy on oszukał swoich wyborców. Ja nie wiem, ja nie byłem wczoraj na sali sejmowej, ja byłem wczoraj w innym miejscu. Jeżeli deklarował swoją dyscyplinę klubową w tych tematach, a były na sali i był nie głosował. No ale deklarował czy nie deklarował? Bo pan mówi, jeżeli. Ja mam wrażenie, że deklarował. Aha, pamięta pani takiego tweeta, ja kiedy pamiętam, pisał o swoich córkach, i tak dalej. Ja bo pan mówi o wrażeniu, a ja mówię o faktach. Przemysław Wibler. To Przemysław Wibler. Cieszy się pan z tego wyniku głosowania, bo pan jest taki uśmiechnięty? Oczywiście, że tak. I wydarzyło się to, co mówiłem dokładnie rok temu w trakcie kampanii wyborczej, że w kolejnym Sejmie nie będzie większości, by zmieniać cokolwiek dotyczącego standardu ochrony życia, by zmieniać cokolwiek dotyczącego ochrony życia dziecka poczętego. Nie będzie na pewno większości konstytucyjnej, ażeby obniżać po dwóch wyrokach Trybunału Konstytucyjnego standard ochrony życia, to trzeba mieć większość konstytucyjną i zmienić konstytucję. Nie ma z całą pewnością większości do przełamywania weta pana prezydenta. To też jest naprawdę 276 głosów, to jest bardzo dużo. A okazało się, że nie ma również zwykłej większości, ponieważ olbrzymia liczba posłów głosowała zgodnie ze swoim sumieniem i poglądami, które były znane. Jacek Tomczak, konserwatyści wyrzuceni za głosowanie przeciw aborcji z Platformy Obywatelskiej, przyjęci na listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, ludzie, którzy byli gotowi stracić pozycję polityczną i swoje miejsce w swoim obozie politycznym z uwagi na bardzo ważne dla siebie sprawy, mieliby nagle z niewiadomych, magicznych powodów teraz zmienić swoje stanowisko. Oni nie zmienili, to było jasne i klarowne. Co więcej, w tym Sejmie widać jest bardzo duża przewaga osób, które chcą ochrony życia w obecnym kształcie, ponieważ największa liczbowo grupa nieobecnych to była, ile było? 17 posłów Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj nieobecnych. 14. To jest dwa razy więcej niż ci nieobecni albo niegłosujący posłowie koalicji rządzącej. Więc jak sobie zostawimy i powiem więcej, ta różnica byłaby większa, gdyby nie pewien trik, manewr, to, że ten projekt ustawy został wrzucony właściwie w środę dopiero do porządku obrad Sejmu i posłowie dowiedzieli się, że tak ważne głosowanie jest dopiero krótko przed nim. Się nie dziwię, że wiceminister rozwoju pojechał zaplanowaną zagraniczną wizytę do USA i został pozbawiony stanowiska, bo nie byłoby na głosowaniu, którego nie było w planie, gdy ustalał tą decyzję. To jest takie teatralne próba przykrycia przez Donalda Tuska faktu, że oszukiwano w kampanii wyborczej rok temu wyborców, obiecając im zmiany w kwestii, w której w obrębie samych polityków obecnej koalicji rządzącej nie ma większości. Ja bardzo dziękuję kolegom i koleżankom z Polskiego Stronnictwa Ludowego za to, że głosowali zgodnie ze swoim sumieniem i że nie zaskoczyli, negatywnie nie zaskoczyli, nie wykonując jakichś dziwnych wolt. Jeżeli chodzi o ochronę życia kobiet, które mają trudne ciąże, których życie może być zagrożone w szpitalu, to, że ktoś w sytuacji ewidentnego zagrożenia życia nie udziela pomocy kobiecie, dokonując dramatycznego wyboru między jej życiem a życiem dziecka, to jest błąd medyczny. I ja nie widzę powodów, by błędy lekarskie, błędy medyczne w tym zakresie traktować inaczej niż inne błędy lekarskie i medyczne. I jeżeli my czegoś potrzebujemy, ja o tym rozmawiałem z lekarzami, to być może kontratypu dotyczącego ogólnie kwestii tak zwanych zdarzeń niepożądanych przy trudnych zabiegach, które mają skutki w uszczępku, w usterce uszczerbku na zdrowiu albo wręcz w utracie życia czy dziecka, czy matki. Chodzi o to, żeby tutaj nie było odpowiedzialności karnej. Gdyby pan przeczytał szczególnymi... ten projekt, to by pan wiedział, że dokładnie o tym on jest. Ale właśnie o tym kontratypu. Nie, to jest tak jak projekt dotyczący kontratypu strzelania na granicy. Był kilkakrotnie modyfikowany i też można powiedzieć, wy mówicie, że uchwalono licencję na zabijanie dla polskich żołnierzy, a my uważamy, że uchwalono kontratyp dający bardzo dużą uznaniowość prokuraturze i nie rozwiązujący problemów. Dopuśćmy do głosu Błażeja Pobożego. Prezydent chyba odetchnął, że ten projekt na jego biurko nie trafi. Z Waszyngtonu, udzielając wywiadu telewizji TVN24, zapowiadał, że nie podpisze takiej ustawy. Uśmiecham się, bo dosłownie kilka tygodni temu w pani programie na podobne pytanie, jak będą wyglądały decyzje pana prezydenta w kwestiach światopoglądowych, mówiłem, że pan prezydent nie będzie musiał podejmować takich decyzji, bo to te prawda. Wewnętrzne podziały w koalicji Tuska są tak duże, że żaden z tych projektów nie wyjdzie. I tak było właśnie w tym tygodniu z pierwszą i wydaje się taką najlżejszą, jeśli chodzi o zakres zmiany ustawą dotyczącą tej problematyki. I tak pewnie będzie też z ustawą o związkach partnerskich, chociaż tu chyba widząc, że to zmierza do podobnej politycznej dla Koalicji Obywatelskiej katastrofy, tu podjęto takie działania na rzecz ograniczania czy redukowania z tego projektu i za chwilę się może okazać, że to, co będzie przedmiotem tego przedłożenia w Sejmie, to już będzie projekt pozbawiony w zasadzie tych wszystkich najbardziej kontrowersyjnych. To w zasadzie będzie tylko pytanie, czy w ogóle warto go przyjmować, bo te kwestie, które zostaną w nim, czy które ocaleją w tym projekcie dotyczącym związków partnerskich, można już dziś w Polsce regulować na podstawie zupełnie innych przepisów. To tylko pokazuje jedno, że w zasadzie w żadnej sprawie, i to nie tylko, choć przede wszystkim w kwestiach światopoglądowych, ale także w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa polskiego państwa, co pokazał ten tydzień, w kwestiach dotyczących obszaru nawet nowych technologii, co mnie trochę zdziwiło, i prawa autorskiego w ostatnim tygodniu, ta koalicja jest wewnętrznie podzielona. Jedyne głosowania, w których wykazuje ona stuprocentową dyscyplinę, to są te głosowania o charakterze stricte politycznym, jak choćby decyzja dotycząca uchylenia immunitetu. Wtedy, no to skoro gdy chodzi o rozliczenia, są zjednoczeni. W żadnej temat, zamykamy kwestię spraw światopoglądowych, tak zwanych. Zobaczymy, jak będzie z ustawą o związkach partnerskich. Zobaczymy, co będzie we wrześniu, kiedy projekt ustawy ratunkowej wróci. Sejm uchylił immunitety byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Prokuratura chce mu postawić 11 zarzutów. Posłowie po raz pierwszy od wielu lat zgodzili się też na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana byłego wiceministra, ale został uchylony też immunitet byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez generała Tomasza Piotrowskiego w sprawie o pomówienie. Prawdopodobnie chodzi o ten artykuł 212. Pan były wiceminister sprawiedliwości tuż po głosowaniu poszedł do prokuratury i chciał porozmawiać z prokuratorem. Rzecznik prokuratury krajowej powiedział, że nie ma takiej możliwości, że prokuratura nie dostała jeszcze decyzji parlamentu. I co teraz będzie, szanowni państwo? Michał Szczerba. Mieliśmy do czynienia z jakąś demonstracją polityczną, bo wiadomo, że to marszałek Sejmu przekazuje dokumenty do prokuratury, które dotyczą uchylenia immunitetu i zgody na zatrzymanie i na areszt tymczasowy, więc spokojnie, panie pośle Romanowski, dokumenty dojdą i prokuratura wykona swoje czynności, które zaplanowała w pana sprawie. To po pierwsze. Po drugie, to jednak pokazuje konsekwencje, w szczególności posłów i posłanek koalicji 15 października w zakresie umożliwiania organom ścigania dostępu do osób, które w tym wypadku, jak twierdzi prokuratura i w uzasadnieniu do wniosku o uchylenie immunitetu, uczestniczyły w grupie przestępczej, której celem było wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości, czyli de facto okradanie ofiar przestępstw w różny sposób, po to, żeby te osoby, które ustawowo te środki powinny otrzymywać, tę pomoc powinny otrzymywać i po prostu nie otrzymywały. Więc pan Romanowski niech czeka spokojnie, aż prokurator go po prostu wezwie. Najlepiej, jak będzie dobrze do tego spotkania przygotowany również. Anna Maria Żukowska jest prawniczką. Chciałam panią zapytać, czy jak teraz będzie wyglądała ta procedura? Czy Marcin Romanowski zostanie zatrzymany, doprowadzony do prokuratury na przesłuchanie, czy zostanie wezwany po prostu i już z tej prokuratury nie wyjdzie? Jak to będzie wyglądało? O tym zdecyduje sąd, bo Sejm wyraził tylko zgodę na podjęcie przez sąd takiej ewentualnej decyzji, ale to nie Sejm podejmuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu czy innych środkach zapobiegawczych. I Sejm podjął taką decyzję z powodu bardzo wysoko uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez pana Romanowskiego oraz tego, że to są naprawdę bardzo ciężkie zarzuty. To są Sejm dosyć często, mówiąc szczerze, podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu, ale bardzo rzadko zarówno o uchyleniu, jak i o zgodzie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Do tej pory to były takie przypadki jak poseł Jagiełło, poseł Łyżwiński i poseł Gawłowski. Pamiętam, także że kiedy to są w bardzo ostatniej, poważne w minionej kadencji była w Senacie sprawa senatora PiS Stanisława Koguta, to tam zdaje się senatorowie nie zgodzili się na tymczasowe aresztowanie. Waldemara Pawlaka chciałam zapytać, na ile pan ocenia powagę sprawy związanej z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości? Prokuratorzy na komisji regulaminowej, gdzie rozmawiano na temat uchylenia immunitetu, wymieniali szereg zarzutów. Wyglądało na to, że ta sprawa jest dobrze udokumentowana. Znam tą sprawę tylko z relacji medialnych, ponieważ nie znam tej dokumentacji, która była przedstawiana w Sejmie, ale wygląda na to, że jest tutaj wiele poważnych zarzutów dotyczących nieprawidłowości funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o precedensy czy przypadki podobne, to warto przywołać także przypadek dotyczący pana posła Pęczaka, Andrzeja Pęczaka z 2004 roku. Tego, który zamawiał Mercedesa z firankami. I wtedy on był członkiem rządzącej partii. Też został uchylony immunitet i zgoda na aresztowanie, więc to nie są jakieś wyjątkowe historie, tylko w sytuacjach, kiedy są czyli 20 poważne... lat temu to było. Tak, tylko kiedy są... Chyba rząd mniejszościowy. Dokładnie. Tak, ale jeżeli są takie poważne zarzuty, to Sejm czy Senat decyzje podejmują przychylając się do wniosku prokuratury, a czasami są takie sytuacje, że jeżeli nie widać bardzo klarownie potrzeby na przykład właśnie zgody na zatrzymanie, bo postępowanie już na przykład ustalono, większość faktów są dokumenty i nie ma tutaj ryzyka matactwa czy jakiejś innych problemów, to wtedy takiej zgody nie ma, więc nie traktowałbym tego jako coś bardzo wyjątkowego, bo w przypadku na przykład ówczesnego posła Stanisława Gawłowskiego zastosowano taki areszt przez wiele miesięcy i nie zakończyło się to tak, jak to planowała prokuratura, więc też należy zachowywać tutaj zaufanie do całego procesu i funkcjonowania instytucji zarówno prokuratury, jak i sądów. Chciałam zapytać pana Pawła Jabłońskiego, jak przewiduje, jaka będzie decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, bo w przyszłym tygodniu ma zapaść decyzja dotycząca tego, czy Prawo i Sprawiedliwość ze względu na między innymi zarzuty dotyczące wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości w kampaniach polityków Suwerennej Polski, czy jest takie zagrożenie, że stracicie finansowanie z budżetu? Ja na to pytanie bardzo chętnie odpowiem, ale do tej sprawy, tej hucpy ze zgodą na tymczasowe aresztowanie też będę chciał się odnieść. Proszę bardzo. Co do PKW, z tego co słyszałem, to oni przełożyli tę decyzję, zdaje się, że wręcz na koniec lipca, więc to chyba ma być jeszcze przedłużone, ale niewątpliwie są bardzo duże naciski na PKW, naciski polityczne, żeby takie działanie podjąć, żeby pozbawiać subwencji partii opozycyjne. Ryszard Kalisz był wczoraj, jeden z członków PKW, był wczoraj gościem TVP i powiedział, że on nie ma wątpliwości, że członkowie PKW, nawet wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość, będą zachowywać się i zachowują się bezstronnie. No więc ja mam wrażenie, że te naciski polityczne są bardzo duże. Słyszeliśmy te wypowiedzi bardzo wielu polityków koalicji rządowej, którzy domagali się wprost od PKW takiej decyzji. Podczas gdy w rzeczywistości, gdyby stosować tego typu wykładnie prawa, jaką oni przedstawiają, to każdy polityk jakiejkolwiek władzy, i rządowej, i samorządowej, który na przykład w kampanii wyborczej otwiera jakąś inwestycję publiczną, Rafał Trzaskowski otwiera kładkę w Warszawie tuż przed wyborami samorządowymi, kładka za 160 milionów złotych. Czy tego typu wydatek należy rozliczyć w kampanii wyborczej? Byłby to absurd, prawda? No bo takie rzeczy są rzeczą normalną przy zarządzaniu czy miastem, czy państwem, że pewnego rodzaju inwestycje. No nie, ale kładka nie była finansowana z funduszu celowego na pomoc ofiarom. Ale teraz do rzeczy odnośnie tej hucpy z immunitetami, bo ja się do tego muszę odnieść. Proszę. Co to jest tymczasowe aresztowanie? Pan premier Pawlak mówi, że to nie jest aż tak strasznie wyjątkowe. No jednak kodeks postępowania karnego mówi bardzo jasno, że to jest wyjątkowy, najbardziej surowy środek zapobiegawczy, środek, który stosuje się w sytuacji, kiedy jest co? Obawa matactwa, obawa ucieczki, ukrycia się, ewentualnie wysokie zagrożenie karą. Ale skoro podejmuje się taką decyzję, że prokurator składa wniosek o zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, to takie czynności, jak rozumiem, są niezbędne, żeby jak najszybciej zabezpieczyć prawidłowy tok śledztwa. Tymczasem pan poseł Romanowski, ponieważ on powiedział o tym bardzo jasno, że on nie będzie się ukrywał, nie ma nic do ukrycia. Zgłasza się do prokuratury, żeby go przesłuchano. Jeśli chcą mu przedstawić zarzuty, mogą przedstawić. Co on słyszy? Ja państwa słuchałem z dużym skupieniem, chociaż mówiliście państwo rzeczy kompletnie sprzeczne z rzeczywistością i z kodeksem postępowania karnego. Dajcie mi wytłumaczyć, jak wygląda rzeczywistość. Daj mi pan, panie pośle, wytłumaczyć, jak wygląda kodeks postępowania karnego w tym zakresie. Jeśli jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, stosuje się tak wyjątkowy środek jak tymczasowe aresztowanie, to znaczy, że to jest potrzebne niezwłocznie, a nie, że jest obawa matactwa, ale teraz przez weekend to my jeszcze poczekamy, teraz tej obawy matactwa nie będzie, a w poniedziałek się zastanowimy, czy może jednak go zatrzymać. To najlepiej pokazuje, że ten wniosek jest motywowany politycznie, a nie prawnie. Mów, że to ten nie wniosek, twoja ręka, panie pośle, miał doradztwo, panie pośle, niech się pan uspokoi. Tłumaczę, jak wygląda przepis prawa. Wy macie powody polityczne. To jeszcze dlaczego proszę wytłumaczyć, na czym polega uchylanie immunitetu sądu, dlaczego prezes sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa rezygnuje i mówi w oświadczeniu, że są na niego naciski polityczne. Dzisiaj rządzi Adam Bodnar prokuraturą i sądami. Pan, jeszcze jeden cytat. Teraz z pana Korneluka, neoprokuratora krajowego, powołanego niezgodnie z procedurą, niezgodnie z ustawą. Co on zarzuca? On dzisiaj, wczoraj był w radiu w innej stacji, mówił, że tam nie ma zarzutów defraudacji czy malwersacji, tylko zarzut nieprawidłowego dysponowania środkami, niezgodnego z upoważnieniem, bo pan Romanowski był najpierw podsekretarzem, potem został sekretarzem stanu, nie zmieniono treści upoważnienia. Być może tak było. Prokuraturze. Niech pan posłucha. szefowi prokuratury. Tłumaczę panu, manipuluje tłumaczę państwu i naszym słuchaczom, na czym to polega. Być może doszło do nieprawidłowości proceduralnych. Trzeba to wyjaśnić jak najbardziej. Jak najbardziej. I pan Kornelok był pytany, czy doszło do złodziejstwa. Powiedział nie, nie doszło do defraudacji środków, tylko do niezgodnego. Pan Kornelok jest neoprokuratorem. Waldemar Pawlak zgłasza się do głosu. Ostatnie zdanie. Proszę bardzo. Pan Kornelok sam został powołany niezgodnie z ustawą, więc jeśli będzie ten sam standard stosowany, to on doskonale również wie, że osoby, które go powołały, Adam Bodnar i Donald Tusk, popełniły również przestępstwo urzędnicze. Będziemy mieli ich aresztować. Ale pana te same standardy zwróćmy uwagę, że akurat w tym konkretnym przypadku pojawiły się informacje o tym, że osoby, które w tym procesie uczestniczyły, same się umawiały, w jaki sposób odpowiadać, manipulować. Tak, czyli były nagrania Tomasza Mraza, byłego szefa publicznie Departamentu Funduszu Dróg. Tak, jak się złapią za rękę, to może że przygotowują się do właśnie mataczenia w tej sprawie i w takich okolicznościach takie zatrzymanie może mieć pełne uzasadnienie, więc tutaj... No to czemu będzie zatrzymane? Dlatego, że do prokuratury nie dotarły jeszcze pisma od marszałka Sejmu. Dlatego, bo prokuratura działa na podstawie i w granicach prawa, panie przewodniczący. I tym się różni funkcjonowanie prokuratury w obecnych czasach od czasów PiSu, gdzie tam na przykład takie tymczasowe aresztowanie było robione często jako wstępny środek w ogóle postępowania przygotowawczego, gdzie jeszcze nie były zgromadzone dowody, a już robiono areszty dobywcze. Tak. Przemysław teraz Wiper. Jeszcze jedna, tylko, jedno tylko zdanie. Oprócz, pamiętajcie o tym, że i w Konstytucji jest wyraźnie zaznaczone, że kryteria wydawania środków publicznych na poziomie krajowym, rządowym, to nie jest tylko legalność. To jest także gospodarność, to jest także celowość, to jest także racjonalność wydatków i to są te kryteria, które na poziomie wydawania środków budżetowych trzeba brać pod uwagę. Bo ja zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że no tak, ale nie było łamania prawa. Nie było łamania prawa. To, że prawo było kulawe czy złe, no to nie problem już tego, który z tego prawa korzystał. Ale są jeszcze właśnie te kryteria dotyczące gospodarności i celowości. I na pewno Fundusz Sprawiedliwości. No ustawę o funduszu zmieniono tak, żeby można było wydawać na różne cele. Właściwie na wszystko, na garnki dla kół gospodyń wiejskich. Przemysław Wipler, przepraszam bardzo. Teraz Przemysław Wipler, który grzecznie czekał na swoją kolej. Dla mnie stosowanie aresztu pod pretekstem matactwa wiele miesięcy po wyborach, kiedy jeżeli jakieś matactwo miało być, to już dawno było i nawet było dokumentowane, bo to, co nagrywał Mraz, to było moim zdaniem, mogło mieć cechy matactwa albo po prostu ustalania jakiejś strategii, taktyki procesowej. To rozsądzi sąd, ale stosowanie z tego powodu aresztu to jest popełnienie błędów, z powodu których został znienawidzony Zbigniew Ziobro przez bardzo wielu Polaków. Nadużywanie prawa, nadużywanie z powodów politycznych pewnych instytucji narzędzi, to jest zło, które wraca. I to spotkało niestety, czy stety Zbigniewa Ziobro, że było głębokie przekonanie i niestety słuszne, że prokuratura pod jego kierownictwem nadużywała uprawnień, nadużywała aresztów, zbyt łatwo sięgała po ten wniosek, po ten środek. Rok temu, w czerwcu, rok temu, ponad 600 osób siedziało na aresztach i często wielomiesięcznych aresztach. Były osoby, które spędziły po prawie 2 lata w aresztach i minęło kilka, słynna sprawa Piotra Osieckiego, minęło kilka lat od czasu, gdy postawiono mu zarzuty, nie ma aktu oskarżenia wobec tej osoby, prawie 2 lata spędził, czym 19 miesięcy dokładnie w areszcie. Dla mnie nadużywanie aresztu jest skandalem i dlatego głosowaliśmy wszyscy jako posłowie Konfederacji przeciw wnioskowi o areszt. Ale za pociągnięciem za uchylenie immunitetu. Tutaj też zdania były podzielone, ponieważ my co do zasady uważamy, nie może być tak, że immunitet dotyczy tylko posłów opozycji, a nie dotyczy posłów koalicji rządzącej. To jest po pierwsze. Po drugie, są sprawy takie, są to sprawy, w których sposób oczywisty, ewidentny, zwłaszcza parlamentarzysta powinien mieć możliwość odpowiadania z wolnej stopy. Jeżeli nie stwarza zagrożenia dla innych osób, jeżeli nie podejmuje prób ucieczki z kraju, nikt tego nie dokumentował, nie ma innych powodów, dla których taki nadzwyczajny środek powinien być stosowany, to nie powinien być stosowany. Tak jak nie powinny być stosowane działania o charakterze upokarzającym, takie jak kajdanki. I pytanie takie super ważne. Nie dlatego wczoraj, gdy Romanowski zgłosił się ze swoim adwokatem do sądu, nie został on do prokuratury. Nie został aresztowany, ale dlatego, że od ponad dwóch tygodni pan minister Bodnar próbuje przejąć warszawskie sądy, dokonać zmiany osób zarządzających tymi sądami i dopiero w poniedziałek będzie posiedzenie kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie i sądów podległych. Ja w tym zakresie przeprowadzałem kontrolę w Ministerstwie Sprawiedliwości, czekam cały czas na dokumenty dotyczące tego. Raz upadł wniosek, ponieważ kolegium warszawskiego sądu negatywnie zaopiniowało. Przecież to nie prezes sądu będzie decydował o tymczasowym aresztowaniu. Jest losowanie i sędzia konkretny, który jest w tym sądzie. Dlatego tak ważne były zmiany w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Moim zdaniem przeprowadzone nielegalnie, ponieważ przy różnych zastrzeżeniach, które mam do pana sędziego Schaba, Piotra Schaba, przewodniczącego sądu apelacyjnego, uważam, że on bezprawnie został odwołany i uważam, że po tym jak raz upadł wniosek ministra Bodnara o zmianę władz sądów warszawskich, został ponowiony z tymi samymi argumentami, z tym samym uzasadnieniem ten sam wniosek, a co jest złamaniem prawa. Ale i dlatego poszedłem na kontrolę. Ale pan Bodnar i tak w wolniejszym tempie odwołuje prezesów niż Zbigniew Ziobro, który faksem w nocy odwołał prezesów sądów w prawie. Tylko były inne przepisy. Były inne niepokoje, no bo Ziobro atakowaliście za każdy Mówienie, że Ziobro też robił źle, tak, robił źle i dlatego w chwili obecnej płaci za to cenę polityczną. I dlatego jego obóz płaci cenę polityczną za tego różnego rodzaju działania. I jestem przekonany, że również cenę polityczną za takie działania w sądach, w prokuraturze zacznie płacić obecny obóz i tyle. To, że ktoś prowadzi politykę do agresywnych kiboli dla tej wolskiej części elektoratu, która chodzi o nienawiść po prostu wobec poprzednio rządzących, to jest droga donikąd, bo mamy bardzo wiele problemów do rozwiązania gospodarczych, społecznych, politycznych, konstytucyjnych, dobrze, ale prawnych. Dajmy dojść do głosu przedstawicielowi Kancelarii Prezydenta. Czy prezydent Andrzej Duda jest za tym, żeby na przykład znieść immunitety, bo tutaj widzę, że jest dyskusja, Koalicja Obywatelska kiedyś była za zniesieniem immunitetów. Może trzeba po prostu znieść immunitety poselskie, żeby przynajmniej te dotyczące jakiejś innej działalności niż poselska, na przykład kiedy ludzie pełnią funkcje ministrów, wiceministrów, żeby mogli odpowiadać i żeby nie było w Sejmie tak długiej dyskusji, czy zdejmować, czy nie, czy to jest zemsta polityczna. Pan prezydent przede wszystkim jest za tym, aby pewna ocena stanu faktycznego była oddana właściwym instytucjom i organom. Tymczasem, i wybrzmiało to w głośnym wywiadzie szeroko dyskutowanym pana prezydenta z ubiegłego tygodnia, proszę zwrócić uwagę, że w tej sprawie niektórzy aktorzy na scenie politycznej, przede wszystkim politycy Koalicji Obywatelskiej, już używają bardzo mocnych słów na określenie tych zdarzeń. Nawet w tym studio przecież słyszeliśmy przed chwilą, że pan poseł Szczerba określał pewne zdarzenia czy sytuacje jednoznacznie jakby wyrokując, a tym samym zastępując już nie tylko sąd, ale nawet prokuraturę w ocenianiu zachowania pana ministra Romanowskiego. To jest wszystko, ta sytuacja w wymiarze sprawiedliwości, sytuacja w prokuraturze, konsekwencją tego grzechu pierworodnego nowej władzy, która w sposób niezgodny z prawem dokonała zmiany, w naszej ocenie nieskutecznej zmiany na stanowisku prokuratora krajowego i niestety wszystkie decyzje, które będą w obszarze działań prokuratury podejmowane, będą nosiły właśnie to piętno tego grzechu pierworodnego, bo no niestety łącząc kropki można powiedzieć jednoznacznie, że te zmiany w prokuraturze dokonane w sposób niezgodny z prawem i siłowym miały służyć temu, aby teraz prowadzone były działania o charakterze jednoznacznie politycznym, bo powiedzmy to mocno, o ile kwestia uchylenia immunitetu jest pewnym standardem w sytuacji, gdy pojawiają się jakieś wątpliwości, no od tego jest potem sąd, żeby to rozstrzygnąć. O tyle już sięganie przez koalicję rządową do Tak, powiedziano już tutaj to wielokrotnie, więc nie będę nawet powtarzał tego uzasadnienia. Sięganie po możliwość zatrzymania i tymczasowego aresztowania jest no, jednoznacznie do odczytania polityczna. I powiem więcej, czy jeżeli w tych głosowaniach kolejnych koalicji rządowej będzie brakło jednego, dwóch czy trzech posłów, to czy ktoś tam nie pomyśli, że może w takim razie trzeba szerzej z tymi wnioskami o zatrzymania i aresztowania, żeby zapewniać większość dla koalicji rządowej w kolejnych głosowaniach. Na razie nie ma, ale krótko adwocem premier Pawlak, bo chciałabym przejść do szczytu NATO. Tylko jedno sprostowanie, bo panowie tutaj z PiS-u i przedstawiciel pana prezydenta mówią tak, ciągle powtarzają, że zmiany w prokuraturze krajowej były nieskuteczne. Otóż nieskuteczne było powołanie pana prokuratora Barskiego, bo było powołaniem na podstawie przepisów ustawy epizodycznej, a nie na podstawie przepisów ustawy głównej. I trudno to nawet sobie wyobrazić, jak daleki poziom nieudolności był po stronie pana ministra sprawiedliwości, żeby wykorzystywać tego typu przepisy do powoływania prokuratora krajowego o tak mocnej pozycji, bo ten prokurator w tej strukturze, którą poprzedni rząd zbudował, był mocniejszy od ministra konstytucyjnego, od ministra sprawiedliwości. Szczególnie pod koniec kadencji, kiedy zmieniono przepisy. Panowie, jeszcze tylko pan Jabłoński, dwa zdania ad vocem i przechodzimy do szczytu NATO. Pan Pawlak mówi, że pan prokurator Barski był nieskutecznie powołany, no to dlaczego pan Bodnar zwracał się właśnie do prokuratora Barskiego, żeby powołał pana prokuratora Bilewicza? To mamy ciąg jakichś błędów formalnych rzekomo. Był prawidłowo powołany prokurator Barski. Szanowni państwo, mieli co do tego absolutne zero wątpliwości. Potem przyszedł Bodnar i wymyślił nową koncepcję. Jestem ale przez wiele lat byłem posłem i naprawdę czytając ustawę tą epizodyczną, bo to była ustawa wprowadzająca prawo o prokuraturze, ona absolutnie nie stanowiła żadnej podstawy prawnej do powoływania prokuratorów, skoro ustawa o prokuratorze już weszła w życie. I to tak, przez kilka tygodni, a później kiedy został Barski powołany. Szanowni państwo. Tak, ale doskonale pan zna reguły, że ustawa epizodyczna obowiązuje na czas, który została... Tutaj nie pogodzicie się przy tym stole w tej kwestii. Warto to podkreślać, bo widzę, że panowie z podziwu godną konsekwencją opowiadają cały czas tą historię. Procedurami się zajmują. Nie, ale to jest bardzo ważne, bo takie wielokrotne powtarzanie robi złudzenie, że rzeczywiście coś tu było nie halo. Więc warto tego typu rzeczy prostować. To została złamana ustawa o prokuraturze. No, szanowni państwo, zostało nam na antenie radiowej trójki, zostało nam 15 minut. Ale z punktu widzenia faktycznego uprawnienie racji, pana prezydenta w zakresie wyłaniania prokuratora krajowego. I o ile zrozumiałbym, panie premierze, gdyby tego typu uwaga, jak przed chwilą wychodziła z ust niedoświadczonego polityka, debiutanta w parlamencie, o tyle mam duży dysonans poznawczy, słuchając tych słów ze strony tak doświadczonego Dajmy, nie pogodzimy się tutaj, czy nie pogodzicie się państwo, bo ja tylko moderuję dyskusję. Za nami pogodzimy szczyt. Kiedyś za nami szczyt NATO w Waszyngtonie. Pana premiera, ale myślę, że Bodnara to sprawa do sądu trafi. Pan poseł Jabłoński jest niezdyscyplinowany bardzo. Dzisiaj jest decyzja w sprawie kolejnych pakietów pomocy dla Ukrainy. Będzie sprzęt, szkolenia, dostawy, naprawy ciężkiego uzbrojenia. Co ważne, z naszej perspektywy NATO przejmuje proces decyzyjny w sprawie pomocy dla Ukrainy, żeby pewnie, jak to jest komentowane, zabezpieczyć się przed ewentualnym wyborem Donalda Trumpa na prezydenta, który w sprawach pomocy dla Ukrainy, zakończenia wojny ma swoje dosyć dziwne czasami przemyślenia. Chcę państwa zapytać, czy jesteście rozczarowani tym, że nie padło zaproszenie w stronę Ukrainy rozpoczęcia procedury przyjęcia do NATO? Michał Szczerba. No przede wszystkim deklaracja końcowa potwierdziła nieodwracalność tego procesu członkostwa Ukrainy w sojuszu, wtedy kiedy będą ku temu odpowiednie możliwości. Po prostu ta wojna się skończy. Mam nadzieję, że to będzie wojna zwycięska dla Ukrainy. Więc mamy nieodwracalność, która jest podkreślona. Po drugie mamy wsparcie... A czy to nie jest właśnie taki gest trochę na otarcie łez? No nie, no myślę, że jakby też w polskim społeczeństwie mielibyśmy problem, gdyby się okazało, że do sojuszu miało było przyjęte być państwo, które jest w trakcie działań wojennych. To nie jest to nie jest rzecz, która byłaby nas, dla nas korzystna. Więc trzeba wesprzeć Ukrainę przede wszystkim po to, żeby ona tę wojnę wygrała. I takie deklaracje też twarde padły. Chodzi o kwotę co najmniej 40 miliardów dolarów, która będzie przekazana przez państwa sojusznicze w ciągu najbliższego roku. Jest mowa, to co pani redaktor podkreśliła, o przejęciu przez NATO roli koordynatora tej pomocy, i tej finansowej, i tej militarnej, i też w zakresie różnych działań związanych ze wzrostem produkcji broni. Ale też są bardzo ważne decyzje dotyczące chociażby Redzikowa, dotyczące zwiększenia operacyjności tej bazy przeciwrakietowej. Są nowe ramy prawne, czy deklaracje nowych ram prawnych, czy i finansowych dla Centrum Analiz Szkoleń w Bydgoszczy, więc jakby tutaj jest to realne wzmocnienie też naszej roli w udzielaniu pomocy Ukrainie, ale generalnie przede wszystkim, co jest istotne, no podkreślone jest to, że jednak flanka wschodnia jest jakby elementem bardzo daleko istotnym, który zamierza, który będzie wspierany przez najbliższe, w najbliższym okresie. My w tej chwili już mamy w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, w tym około 700 w ramach różnych misji i działań natowskich. I ten poziom obecności trzeba rozszerzać. Waldemar Pawlak. Trzeba zwracać uwagę, że NATO jest organizacją wiele krajów jest członkami NATO. 32. Te decyzje wymagają akceptacji wszystkich uczestników. Widzieliśmy to chociażby przy procesie przyjmowania Szwecji i Finlandii, jak on był złożony w sprawie z naszej perspektywy wydawałoby się oczywistej i nie wymagającej jakiejś dyskusji czy w ogóle rozważań. Natomiast sytuacja Ukrainy jest bardzo skomplikowana z uwagi na trwającą tam wojnę. Dlatego w tej chwili najważniejsze jest utrzymanie dobrego, mocnego wsparcia, szczególnie w postaci sprzętu, wyposażenia, ale także wsparcia i przygotowania współpracy z Ukrainą. I tu w tym zakresie Polska może podejmować działania już teraz, nie czekając na zakończenie wojny, bo możemy rozwijać inwestycje wspierające Ukrainę także w obszarze obronnym na terenie Polski, na terenie Unii Europejskiej, kraju NATO, i to z udziałem kapitału ukraińskiego. To byłoby rozsądne nawet w tej chwili, mimo tej trwającej wojny, żeby tego typu rozwiązania tutaj uruchamiać. I warto w takim kierunku podążać, bo jeżeli chodzi o tą sytuację na froncie, no to widać wyraźnie, że to jest bardzo w tej chwili wyczerpująca wojna zarówno dla Ukrainy, ale także po ostatnim pakiecie sankcji finansowych Rosja wydaje się, że zaczęła poszukiwać też ścieżki wyjścia z tej sytuacji. I można sobie na przykład wyobrazić też takie rozwiązania, bo przykładowo ta wojna hybrydowa, wojna w cyberprzestrzeni na naszym obszarze trwa. I jest już wiele przejawów takich agresywnych działań. Paradoks polega na tym, że to jest taka asymetryczna sytuacja. To znaczy zachodnie produkty czy serwisy czy informacje są w Rosji blokowane dosyć precyzyjnie, selektywnie są wycinane. Natomiast w drugą stronę jest swobodny dostęp do infosfery w Unii Europejskiej, w Stanach. Gdyby przyjąć jedną prostą zasadę, że wprowadza się bardzo twarde reguły filtrowania, blokując możliwość dostępu do tej przestrzeni dla szczególnie tych, którzy działają z Rosji czy z polecenia Rosji, to byłoby też bardzo ważne działanie z punktu widzenia budowania takiej mocnej przewagi i izolowania Rosji w tej sytuacji. Mam pytanie do Przemysława Wiplera. Dzień przed szczytem w Warszawie została podpisana umowa międzyrządowa polsko-ukraińska o wspólnym bezpieczeństwie. Konfederacja bardzo krytycznie ocenia tę umowę. Dlaczego? Ponieważ w tej umowie jest wszystko, co mogli sobie wymarzyć i chcieć Ukraińcy, a nie ma niczego, co byłoby dobre dla Polski. Żaden z naszych interesów nie został przy okazji tej umowy załatwiony. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, formalne zawarcie takiej umowy w takim trybie, w jakim to zostało przeprowadzone, naszym zdaniem było bezprawne i niezgodne z konstytucją, niezgodne z tym, jak wygląda katalog źródeł prawa w Polsce, w którym jednym z nich jest umowa, ponieważ naruszono przepisy o tym, w jakim trybie powinny być zawierane umowy międzynarodowe. Umowa tak daleko idąca, z tak poważnymi zobowiązaniami, powinna zostać przyjęta z ratyfikacją Sejmu i przedstawiona do prezydenta, do podpisu prezydenta. To się nie wydarzyło. Umowa dotycząca tak naprawdę formowania wojsk ukraińskich na terytorium Polski. Umowa, która dotyczy bardzo ważnych kwestii bezpieczeństwa w sytuacji, w której mamy niezałatwiony cały czas problem napływu w sposób kompletnie niekontrolowany produktów żywnościowych z Ukrainy. Mamy Kwestie historyczne nierozstrzygnięte. Kwestie bieżące. No, mieliśmy rocznicę Krwawej Niedzieli właśnie wczoraj i też mnie to cieszy, że zostało to uhonorowane bardzo poważnie przez władze państwowe. No niemniej jednak mamy tu bardzo poważną różnicę w percepcji tych zdarzeń. Nie ma zgody na ekshumację ofiar rzezi na Wołyniu. Nie zostały żadne z kluczowych kwestii załatwione, więc bardzo jednostronną umowę przyjęto w złamaniu trybu. Naszym zdaniem z przekroczeniem uprawnień i to jest coś, co się niestety, ale kwalifikuje na Trybunał Stanu. Jeszcze mamy 3 minuty do końca na antenie radiowej Trójki. Może pan poseł PiS Jabłoński. Co do umowy. W dużym stopniu zgadzam, że ona została zawarta w sposób po prostu nieprawidłowy. Ale formalnie. Rząd mówi, że to jest umowa międzyrządowa, a nie umowa... Tylko problem polega na tym, że umowa międzyrządowa nie jest źródłem prawa, nie wywołuje żadnych skutków i nie może iść tak daleko, bo wchodzi w kwestię... Posłuchajcie państwo, bo ja nie jestem tak radykalny, żeby... Ale podobne umowy podpisało 19 innych państw i Unia Europejska. Więc albo ta umowa nie wywołuje skutków prawnych, nie jest źródłem prawa, albo jeśli rząd będzie chciał ją stosować, no to wtedy rzeczywiście doszło do naruszenia procedury, bo moim zdaniem nie stało nic na przeszkodzie, żeby przeprowadzić normalną procedurę wynikającą z ustawy o umowach międzynarodowych i z konstytucji. To jeszcze Anna Maria Żukowska na koniec. Dwie minuty nam zostały, Anna Maria Żukowska. Co do szczytu NATO. Niskie oczekiwania, niskie efekty. Nie jest to umowa międzynarodowa. Nie jest to ten tryb zawierania umów. Jest to umowa międzyrządowa. Takie umowy są zawierane w wielu sprawach, porozumień dotyczących kwestii czy to straży pożarnych, czy to umowy międzyrządowe dotyczące wymiany naukowej. Różne umowy, które również zawierają inne rządy, również z Ukrainą, nie tylko rząd polski. I w związku z tym ten tryb dotyczący zawierania umów międzynarodowych nie miał tutaj zastosowania. Nie jest to po prostu w rozumieniu przepisów umowa międzynarodowa i dlatego nie musiała podlegać ratyfikacji. Jest to umowa, którą zawarł po prostu premier polskiego państwa i zrobił to tak samo, jak zrobili inni premierzy, czy też inni przywódcy państw europejskich po to, żeby pomóc Ukrainie, bo Ukraina walczy w imieniu nas wszystkich i my musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby ona wojnę wygrała i dopiero wtedy, niestety, będzie mogła przystąpić do NATO i będziemy ją w tym wspierać. To jest nasz interes narodowy. Szanowni państwo, stawiamy tutaj kropkę, kończymy śniadanie na antenie radiowej Trójki. Pan minister Poborzy wypowie się już w części internetowej, bo przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki na Facebooka. Tam będziemy dalej się spierać. Będziemy rozmawiać o bardzo poważnych oskarżeniach Donalda Tuska pod adresem Tomasza Szatkowskiego, polskiego przedstawiciela przy NATO. Jest też zapowiedź pozwu przeciwko Donaldowi Tuskowi ze strony pana Szatkowskiego. Proszę z nami zostać. Odpowiemy też na prowokacyjne pytania naszych widzów na YouTubie. Autopromocja. Po 100 latach Igrzyska Olimpijskie wracają do Paryża. Do stolicy Francji zajrzymy jeszcze przed ich rozpoczęciem. Jesteśmy na olimpijskim szlaku do 19 lipca. Jazda do Paryża. Na antenie i Facebooku Trójki. Relacje z trasy Warszawa-Paryż z historią igrzysk w tle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz. Sponsorem relacji jest Toyota, producent modelu Mirai, elektrycznego samochodu zasilanego wodorem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.